राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 19 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम विचार बहुत आते हैं, उलझने आती है, तो मन अलग है, तुम अलग हो। और मन से, मन में जो है ना, उसे मन से आप, मन के जो साथ अपना एक कर, मैं मन हूँ, इसी से सारी समस्या है। मन अलग है, तुम अलग हो। और मन में जो राग आए या द्वेष आए, उनको उपेक्षा कर दो, उनसे न संबंध जोड़ो, तो ये आपका जो उलझन सुलट जाएगी। ये बात आपने कही थी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले इस बात का अनुभव करो कि आपका मन और आप दो हैं कि नहीं, आपकी बुद्धि और आप दो हैं कि नहीं, आपका शरीर आप दो हैं कि नहीं, आपके विचार और आप दो हैं कि नहीं, उसका विचार करना है। तो विचार से ये बात केवल सीखने नहीं है, देखनी चाहिए। सीखने से ज्ञान नहीं होता है, देखने से ज्ञान हो जाता है। तो केवल सीखना नहीं है, देखना है। मानो आप है वो क्या है? आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप है वो। आपके अनुभव में क्या आता अभी, कोई बात बोलो, आप क्या है? मन है, बुद्धि है, मैंपन है, शरीर है, क्या है आप? अभी तो स्थिति मैं ही है महाराज जी। अभी तो स्थिति मैं ही, मैं हूँ, मैं हूँ, उसमें मैं हूँ दो हुए, तो मैं हूँ और हूँ मैं, ये एक है दो है? मैं हूँ दो है कि एक है? है तो दो, लेकिन स्थिति अभी एक ही दिखती है। एक होने पर भी है दो, तो इसमें अनुभव होता है कि नहीं? मैं हूँ, इसमें अनुभव होता है कि नहीं? मानो मैं अलग हूँ, हूँ अलग हूँ, ये ख्याल में आता है कि नहीं? ये बताओ। बुद्धि से तो ठीक में समझ में आ रहा महाराज जी, समझ में तो ठीक आ रही है बात कि मैं हूँ। हाँ। अब हूँ का तो हूँ तो दिखता नहीं है, मैं ही दिख रहा है। हूँ तो दिख नहीं रहा, मैं ही दिख रहा है। अच्छा, दिखता नहीं है वो चीज होती है कि नहीं होती है? है, होती है तो होती है, तो विवाह नहीं अनुभव, अनुभव नहीं है महाराज जी, बस सीधी बात ही है। बोलो भाई, बोलो। मानने का विषय महाराज जी, बात पर विश्वास करके मान लिया जाए फिर दिखने लगता है। अनुभव का विषय है मानने में, क्या मतलब? आप जो कहते हो उस बात को मान के विचार करें, समझ में आती है बात? समझ में आती है ना? तो देखो, ये बात समझ में आनी चाहिए, केवल सीखने नहीं है। स्वयं अपने विचार करें तो मैं हूँ, ये जो आती है ना, तो मैं हूँ, इसमें मैंपन है ना, ये एक दिशीपन है। और मैं के साथ रहने से ही हूँ एक दिशी दिखता है, नहीं तो हूँ है वो है के साथ एक है, मैं के साथ एक नहीं है। ये ख्याल में आया कि नहीं? हूं जो चीज है वो है के साथ में है, अरे मैं है वो शरीर के साथ में है, ये ख्याल आता है कि नहीं? देखो प्रक्रिया कहनी पड़ती, कहने में तो कहना ही पड़ता है, और कहने से सुनना होता है, और सुनने से सीखना होता है, पर सुनने से सीखना भी होता है, सुनने से अनुभव भी होता है, दोनों बातें होती है। सुन करके आप सीखने मत, इतने में संतोष मत करो, सुन करे सीख लिया इसे संतोष मत करो, सुन करके सीखो, सीख का अनुभव करो, अनुभव। अनुभव कैसे करें कि मैं हूं ये बात हुआ, तो मैं हुआ एक देशी, और हूं है वो, हूं मैं के साथ लगने से हूं हुआ, मैं के साथ न लगने से तू है, यह है, वह है, तो तू के साथ ही वह हुआ और यह के साथ भी है, यह है हुआ, यह के साथ भी है हुआ और उसके साथ भी है, चार बात हुई, तू है, मैं हूँ, यह है, वह है, चार हुए, वह है, यह है, तू है, मैं हूँ, तो इसमें मैंने साथ ही हूँ हुआ, मैं नहीं हूँ तो हूँ नहीं होता है, है ही होता है। बहुत सीधी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सरल सीधी सरल बात है, क्या वह है, यह है, तू है, यह है, यह दूरा है, और यह वह वह वह है, तो वह दूरा है, यह नजीक है, तू उसे नजीक है, और मैं उसे नजीक है, ये ख्याल होता है ना, तो इसके साथ वह है और यह है और तू है और मैं हूं, तो जो है वही हूं है, हूं का है के साथ संबंध है, यह वह तू मैं ये चार है, ये चार और है एक है, ये जो अनुभव में आती है ना, सीखने नहीं, अनुभव में ठीक दिखता है कि है एक है, वो जो है उसका नाम है परमात्मा, है को परमात्मा कहते हैं, और यह और वह और तू ये और मैं ये परमात्मा नहीं है, ये जीवात्मा कह दो, संसार कह दो, प्रकृति प्रकृति का कार्य कह दो, ये है, ये यूं ठीक अनुभव में आती है कि नहीं, वहां बोलो चौहान जी महाराज, बिल्कुल आती है, आती अनुभव आती है ना। अच्छा अब ध्यान दे, वो है कहते ही परिपूर्ण सब जगह है, जो सब जगह परिपूर्ण है उसको कहते हैं परमात्मा, और तू मैं यह वह है ये प्रकृति, ये संसार है, और है वो परमात्मा परिपूर्ण है, उस है में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, स्वतः तू मैं यह वह की सबकी स्थिति है में है, है में एक होंगे, ठीक होता है ना बात आपने। अच्छा है में एक हो गए, अब है में स्थिति करना है ना, परमात्मा का है ना, सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तो असत क्या हुआ, तू मैं यह वह ये तो असत हुआ, और है सत हुआ, है जो का जो रहता है, तू कह तो यह रहेगा, मैं कहूँ तो यह रहेगा, वह यह कह तो यह रहेगा, वह कह तो यह रहेगा, तो है तो सबके साथ होगा, तू मैं नहीं होता, मैं तू नहीं होता, यह वह नहीं होता, वह यह नहीं होता, कब तक? जब तक देश और व्यक्ति अलग अलग हुए तब तक। देश और व्यक्ति को अलग न माने तो है एक हो जाएगा। ये व्यक्ति वस्तु और क्रिया, इसके कारण से इसमें भेद होता है। इसके बिना है जो का है। तो इससे क्या सुधार? मन बुद्धि इंद्रियां आदि से आप अलग हैं, और मन बुद्धि इंद्रियां आदि यह में है, तू में है, मैं है, यह वह में है। किसी व्यक्ति को कहे तो उसमें होगा, नहीं तो तू मैं है, मैं है। तो मैं और मेरा है ये वह संसार की तरफ। तो संसार एक चीज है, एक है चीज है। अब संसार है जो परिपूर्ण सब में है, वो परमात्मा है। संसार जो है 14 भुवन है, त्रिलोकी है, ये संसार सब का सब है, ये है संसार। और संसार में परिपूर्ण है परमात्मा, व्यापक ऊपर नीचे बाहर भीतर, वो परमात्मा परिपूर्ण है। वो है बदलता नहीं है, और मैं तू यह वह बदलता है। अब ये समझना है, मैं कहूंगा आप मेरे को तू कहोगे, तो तू कह सकते हो तो नजीक हो तो यह कह दोगे, दूर हो तो वह कह दोगे। तो मैं कहना हूं तो तू यह वह चारू हो जाएगा, पर है का नाम चार नहीं होगा। है तो एक ही रहेगा, समय परिपूर्ण है। उस है की प्राप्ति करना है, यही प्राप्ति है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। है मैं अपनी स्थिति है, वो स्वाभाविक है। तू मैं यह मैं वह मैं स्थिति नहीं है। ये कहते हैं अलग देश काल को लेकर के। और है देश काल के बिना, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना अवस्था है, ये है ही नहीं। और है स्वतः है जो भी रहेगा। देश बदलेगा, काल बदलेगा, वस्तु बदलेगी, व्यक्ति बदलेगी, क्रिया बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, ये बदलने वाले हुआ है। और है ही रहेगा। ये आता है ना ख्याल, ये जो है ये नित्य प्राप्त है सबको। तो नित्य प्राप्त है सबको, उसको लोग है कहते हैं। और नित्य निवृत्त है, इसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति जितने है के सिवाय ये प्रकृति का है। प्रकृति पुरुष दो है, एक चेतन है, एक प्रकृति परमात्मा है। परमात्मा की माया है, शक्ति है, माया की एक प्रकृति है, एक माया है, एक शक्ति है परमात्मा की, एक परमात्मा है। तो है नाम परमात्मा का है। और दूसरी मैं तुम यह वह सब संसार में है, इसका नाम संसार है। और संसार एक रूप नहीं रहता, बदलता रहता है। और है बदलता नहीं है, यह हरदम रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय में रहता है, आने में जाने में करने में रहता है, वस्तुओं में रहता है, जड़ चेतन स्थावर जंगम इसमें है। तो ये सब संसार। तो संसार बदलता है, बदलता नहीं है। ये ख्याल आ गया ना, आएगा नहीं ख्याल में है। तो है चीज वो ही मैं होने से हूं कहलाता है। मैं नहीं हूं तो हूं नहीं कहलाएगा, पर है ही कहलाएगा। तो है मैं स्थिति सबकी है, हो गया ना। अब जो है मैं स्थिति है, तो उसके साथ मन और बुद्धि इंद्रियां और शरीर ये लगाते हो, परंतु ये बदलते रहते हैं। और है बदलता नहीं है, है जो ही रहता है। तो आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इंद्रिया नहीं हो, शरीर नहीं हो, आप है हो। तो आपका स्वरूप हुआ होनापन, होनापन सत्ता एक है ना, पर आपको हुआ। इस है में आप स्थित रहो, तत्व ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं। बंधन क्या है? ये तू मैं यह वह देश काल बस, ये सब बंधन है, ये सब प्रकृति है। इसके साथ क्या है? तो है मूल में है, और है के ऊपर ये बदलने वाले हैं। तो ये नाशतो विद्यते भाव, ये असत है, बदलते रहते हैं। इनका भाव सिद्ध नित्य नहीं है। तू नित्य नहीं है, मैं नित्य नहीं है, यह नित्य नहीं है, वह नित्य नहीं है, और है अनित्य नहीं है। का अभाव नहीं होता कभी, इनका अभाव होता है। तो है नित्य, उसकी प्राप्ति करना है तो है। मैं स्थिति सबकी स्वतः है, ये ख्याल आएगा ना। अब एक इसको दूसरी तरह से कहता हूं, है तो एक हम करते हैं और एक नहीं करते हैं। अविदाई वस्तु अब एक क्रिया, एक हम करते हैं और एक नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हम सोचते हैं नहीं सोचते हैं, आते जाते हैं नहीं आते जाते हैं, लेते हैं और देते हैं और नहीं लेते हैं नहीं देते हैं, ये क्रियाएं हुई। समझ में फिलहाल ये क्रियाएं हुई सभी। तो क्रिया में दो आदमी भी एक नहीं होंगे। अब आए हुए ये क्रिया वो वस्तु रही। अब क्रिया में दो आदमी बरूबर नहीं, बोलने में दो आदमी बरोबर नहीं बोलेंगे, व्याख्यान भी बरोबर दो आदमी नहीं करेंगे, कंठ भी बरोबर नहीं होगा, बोलना भी बरोबर नहीं होगा, स्वभाव की बरोबर नहीं होगा, ये सब एक एक अलग अलग होंगे, पर है एक होगा, है में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, एक बड़ी मार्मिक बात सिद्ध होगी इससे। क्या सिद्ध हुई कि क्रिया और पदार्थ ये एक नहीं हो सकते, बदलते रहते हैं, है नहीं बदलता है। तो आपको क्या करना है कि वस्तु से क्रिया से रहित होना है। वो आप हैं, वस्तु और क्रिया के अधीन आप नहीं है। है के अधीन तो वस्तु और क्रिया है, पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, देश है, काल है, सब है के आश्रित है, पर है किसी के आश्रित नहीं है। है तो है जो है, आप आ गए तो ये है गए, आप नहीं आवे तो है, कम आवे ज्यादा आवे तो है में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है वो आपका स्वरूप है। तो मैं हूं कहने में आप मैं नहीं है, है नाम है, सत्ता है, आपका है अपना नाम हुआ। तो ये भी वो अभी अनुभव करो, अभी अभी। तो कब होगा कि वस्तु और क्रिया दो का त्याग कर दो, क्योंकि वस्तु बदलती है क्रिया बदलती है, तो बदलता है वो अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप वो है जो है। तो है मैं अपनी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, वो कभी बदलता नहीं। जागते होते हो, स्वप्न में हो तो हो, सुषुप्ति में हो तो हो, उत्पत्ति में हो तो शोर और स्थिति में हो तो हो, और प्रलय में भी आप हो, जन्म में भी हो और मरण में भी है, और जीने में भी है और मरने में भी है। ये आता है नहीं ख्याल में, शंका हो बोलो, जो शंका हो बोलो, और बात मत छेड़ना, दूसरी बात यही बात। तो है मैं कोई शंका हो, मन है रहता है, और क्रिया और पदार्थ वस्तु है बदलती है, और वो नहीं बदलता है, तो क्रिया और वस्तु के साथ आप चिपक जाते हो, ये बंधन है। और आप वो भी बोलते हो, जागते हो तो आप, सोते हो तो आप, सपने तो आप, जन्मते हो आप, मरते हो तो आप, जीते हो तो आप हरदम रहते हो। तभी तो आपका अनेक शरीरों में जैसे होता है, मनुष्य हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, देवता हुआ, राक्षस हुआ, भूत प्रेत हुआ, पशु हुआ, वृक्ष हुआ, ये होने वाली चीज है। आप तो रहने वाली चीज हुआ, आप तो सब में रहते हो, तभी इसका जन्म मरण होता है। अगर ये शरीर के साथ ही मिट जाए तो जन्म किसका होगा? तो शरीर के साथ आप नहीं रहते हो, अब नहीं रहते हो शरीर के साथ चिपक जाते हो, ये बंधन है। क्रिया के साथ चिपक जाते ये बंधन है। इसको शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो। क्रिया तो करें और चिपके नहीं, महाराज जी क्रिया तो करें, क्रिया करनी पड़ती। तो क्रिया तो करी तो क्रिया तो एक नहीं रहती। क्रिया क्रिया का आरंभ और अंत होता है, और है का अंत कहाँ होता है? नहीं, क्रिया करी थी। देखो बात ये कह रही है कि क्रिया अनित्य हुई और है नित्य हुआ। अनित्य संसार है, नित्य परमात्मा है। क्रिया अनित्य हुई, वस्तु अनित्य हुई, ये सब अनित्य हुए, और है परमात्मा नित्य हुए। तो जो नित्य है वो अपना स्वरूप है, ये बदलता अपना स्वरूप नहीं है। ये देखो सबका अनुभव है, अब तीसरी बात कहता हूँ, पहले शरीरों की बात कही, फिर क्रिया की बात कही, अब एक दूसरी बात कहता हूँ। पहले मैं बालक था, बाल्यावस्था थी, आज मैं बालक नहीं हूँ। आप अपने को बालक नहीं कह सकते, तो आपका शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, समझ बदले, देश काल सब बदला, आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए, बालक नहीं रहे, ये तो नहीं रहे, पर आप नहीं रहे क्या? आप तो रहे ना, जो बालकपन में था वही आज मैं हूँ, ये अनुभव होता है ना। तो है वो आप, वहां में स्थित हो जाओ तो है पना आपका स्वरूप हुआ, और है के सिवाय ये स्वरूप संसार का हुआ। तो आप निरंतर, आप बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, ये सब का सब बदलने वाला हुआ, और आप रहने वाले हुए, तो आप अपने रहने वाले हैं, उसकी प्राप्ति करना है। तो नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, और नित्य निवृत्त ही निवृत्त होना है, अपने कहना कुछ नहीं है। जो नित्य ही बदलता है उससे तो अलग होना है, तो अलग है ही आप, और है में अवस्थित हो रहा है जो आप है ही, तो बदलने वाली चीज मैं नहीं हूँ। अगर बदलने वाले आप होते तो बदलने वाले सब बदल जाते, बदलने को कौन जानता? आप बदलने में साथ, आप भी बदल जाते तो अंत वस्तुओं की, शरीर की उत्पत्ति और उसमें विनाश, तो क्रिया का आरंभ और क्रिया का अंत, वस्तु की उत्पत्ति और वस्तु का अंत, शरीर का जन्म और जन्म की मृत्यु, ये सब आप जानते हो, तो आप जो रहते और ये बहता है, आप रहते हो ये बहता है, मन ये बदलता है, अब नहीं बदलते हो। अब बदलने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। तो न बदलने वाला आपका स्वरूप हुआ, और परमात्मा है रूप से परमात्मा हुए, तो है और आप एक हो गए। अब इतनी बातें कही जिसको उपसंहार हुआ, इतनी बातें बताई, उनका तात्पर्य क्या हुआ कि वो जो है उसके साथ आपकी एकता हुई, और शरीर मन बुद्धि इंद्रियां की, इनके साथ आपकी एकता नहीं हुई। क्योंकि शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, मैं पण बदलता है, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ ये बदलता है, पर आपको होना पर नहीं बदलता है। वो होना पर नहीं बदलने वाला आप स्वरूप हुआ, बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं हुआ। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? क्रिया और पदार्थ से रहित आप है। अब आपको क्या करना है कि क्रिया और पदार्थ से रहित मैं हूँ, इसमें चुप होना है, ये अब साधन करना है। इस तत्व की प्राप्ति के लिए साधन ये करना है कि क्रिया पदार्थ शरीर इनके बिना मैं हूँ, तो उसमें केवल अकेला आप रहो। ये अकेला रहना का अपने स्वभाव बना लो, आदत बना लो कि इनके बिना आप रहते हो तो मैं रहता हूँ। क्रिया पदार्थ के बिना आप रहते हो और आपका है पड़ा हुआ, ठीक है ना, तो चुप रह जाओ। किसी को शरीर को नहीं, क्रिया को नहीं, पदार्थ को नहीं, इनको साथ में नहीं, सामान रहते हो सामान से रहित का अनुभव करो, शरीर के रहते ही शरीर के अभाव का अनुभव करो, और क्रिया करते हुए क्रिया के अभाव का अनुभव करो। इनका अभाव होता है, और अभाव को जानने वाला रहता है, वो अकेले रहो। अब अकेले आप रहो, दो चार मिनट, पांच मिनट, तो आपके साथ ना पदार्थ है ना क्रिया है। अब वो बात याद करो जो मैंने कहा, बोलना एक समान नहीं मिलता, क्रिया एक समान नहीं मिलती, मैंने क्रिया और पदार्थ के अभाव होने पर एक ही रहेगा, इस भेद क्या होगा? पदार्थ क्रिया करे तो मैं हुआ, पदार्थ क्रिया करे तो आप हुए, पदार्थ यह और वह हुआ, तो वहाँ भेद क्या रहा? तो भेद करने में पदार्थ में रहा, करना और पदार्थ से रहे तो भेद रहा, अभेद ही रहे। ऐसे इनके अभाव का अनुभव कर स्थित हो जाओ जो आप सिद्ध हैं। ये तत्व ज्ञान हुआ। कोई संदेह? संदेह बोलो। स्वाभाविक स्थिति है, पूरा आनंद ही आनंद है। करने में पदार्थों में भेद है, न करने और पर न क्रिया में, न करने में न पदार्थ में, यानी अभाव करने में भेद नहीं है। तो आपका स्वरूप वो हुआ, हूँ है के साथ हुआ और मैं बदलने में साथ हुआ। अब क्रिया से रहित है तो चुप रहना क्या हुआ? चुप रहने आप हुए, चुप रहने पर आप हुए, बोलने पर भी आप हुए। चुप रहना भी तो क्रिया ही हुई है। तो चुप रही तो भैया, चुप रहने पर बोलने पर दोनों में फर्क क्या? आप तो ऐसे ही रहे, चुप रहने पर आप ही रहे, केवल बोलने पर बोलने के साथ आप रहे, और बोलने चुप रहे तो आप बोलने के साथ नहीं रहे, अपने में रहे। बस क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया ही नहीं है, पदार्थ भी नहीं है। क्या क्रिया पदार्थ प्रकृति है और क्रिया पदार्थ स्वरूप तत्व है? शून्यता की प्राप्ति हुई है, शून्यता की प्राप्ति हुई है। तो शून्यता की प्राप्ति हुई। अच्छा अब यहाँ बैठ जाओ, शून्यता की प्राप्ति हुई ना, मानो क्रिया और पदार्थ रहे शून्य हुआ, हुआ ना? ये ठीक है ना? ये अनुभव है ना? क्रिया पदार्थ रहने पर शून्यता रही, कुछ नहीं रहा, अभाव रहा, ठीक है ना? ये दृढ़ है ना? दृढ़ इसमें दृढ़ रहा है, शून्यता अनुभव, क्रिया पदार्थ शून्य रहा। शून्य रहा तो शून्य का ज्ञान है कि नहीं? शून्य का ज्ञान है कि नहीं? शून्य को जानते हो नहीं है जी? बताओ, अनुभव बताओ, सीखना नहीं। शून्य रहा इसमें संदेह है क्या? जब क्रिया पदार्थ व्यक्ति वस्तु नहीं रही तो शून्य रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है? संदेह तो बोल गए, संदेह नहीं है तो संदेह नहीं है ना? तो शून्य है, वो शून्य है बिना जाने कहते हो, जानने से कहते हो? शून्य को जानकर कहते हो बिना जाने कहते हो? अरे जान कर कहते हैं शून्य है। तो जान ना रहा। तो जानना शून्य नहीं होता, जानना होता तो ज्ञान होता है, ज्ञान रूप हो आप, इसे सिद्ध हुआ सतर ज्ञान सच्चिद आनंद। ठीक है ना? इसमें कहना सुनना नहीं हुआ है, देखना न देखना नहीं हुआ है, करना न करना नहीं हुआ है। करना नहीं करना ये तो ये प्रकृति में हुआ, वो है क्यों का क्यों हुआ? खोया कहे सो बावरे और पाया कहे सो कूर। खोया कहे वो तो पागल है और पाया कहे झूठ बोलता है। पाया खोजा खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर।